soir à l'Espace Cardin. Yon rosy دلدارم هیدوست. Delay down the ten, delay down the ten, the sea don't run down, they down the ten. Delay down the ten, delay down the ten, the sea don't run down, they down the ten. سزا آگیر و بن هر نیاد تن چمان سنگواران روی بغداد تن آروی سنگواران نبغداد شار بی آروی سنگواران نبغداد شار بی منصور سرمست تسلیم و داوی منصور سرمست تسلیم و داوی کس رو غم نوی جدید پاکش سلاوین الحق مامان خاکش دیودین میره شمس توریز یا ملا رومی دست ورداش ندرس علم نجومی اگر چو منصور سرت چی و دار اگر چو منصور سرت چی و دار بزان و فخر مزان و آه بزان و فخر مزان و آه بزان و فخر مزان و آه یا جانم پیرنگی، یار یک رنگانم پیرنگی، جز و بزن جانم پیرنگی، یار یک رنگانم پیرنگی، جز و بزن جانم پیرنگی، یار یک رنگانم پیرنگی، جز و بزن جانم پیرنگی، یار یک رنگانم پیرنگی، جام سوبدن جانم پیرنگی، یار یک رنگانم پیرنگی، جام سوبدن جانم پیرنگی، یار یک رنگانم پیرنگی، من وای در داوام پیرنگی، تا کی به ناله پیرنگی، یار یک رنگانم پیرنگی، من وای در داوام تا کی به ناله پیرنگی، سوبسن جانم پیرنگی، یار یک رنگانم پیرنگی، Okura, couleur du monde sur France Musique avec ce soir le récital de Shahram Nazeri enregistré hier soir à l'Espace Cardin à Paris. نیان فانی تا که نبیا علی نیان فانی تا که نبیا علی تا که نبیا علی نیان فانی نمادان پرنت یان ایمان آنی پاک نموزه ارد نکوی نفسا آنی پاک نموزه ارد نکوی نفسا آنی یان ای یان ای یان Sur le prochain morceau, Behouz Tahiri va chanter pour accompagner la voix de Sharam Nazeri. Yeah. پوشانه دو شاله شال شال در شاله اب نظر خرید جند پوشانه بیزاز بروهی زهد فروشانه قول قلندر دایم ذکر من سرویل اسرار یاران پنهان فکر من زمین تخت پوست تخت آج من ترک تاج و تخت ترک تاج من سنگ سنگ میو و لال یاقوت خوش رنگ هری هری We'll be right back. که در ره گذر آدم خاکی Shahram Nazeri en concert à Paris, donc c'était hier soir à l'espace Cardin. Shahram Nazeri entouré de Behrouz Tahiri au luth tambour et au chant, de Farid Elami tambour et luth shurangiz, de Younes Paknesad au luth tambour et à la vielle Kamanché, de Saber Nazargaï au luth kurde divin, Mohamed Jaberi, percussion d'Af, Shahad Hamidi Manesh, percussion d'Aul. La deuxième partie de ce concert est consacrée, comme je disais tout à l'heure, à la poésie persane. Shahram Nazeri déclame comme nul autre cette poésie des grands maîtres soufis et notamment la poésie mystique du grand Rumi au XIIIe siècle. Il aime particulièrement ses poèmes qui expriment cette quête de l'homme vers le divin, sa soif inextinguible d'amour et de lumière. Shahram Nazeri, donc, est un créateur à part entière et ses interprétations sont toujours remarquables. On sait que le répertoire de la musique classique iranienne repose sur 12 modes, dont 7 principaux qui comprennent eux-mêmes 450 lignes modales et que chaque figure porte un nom particulier et constitue un type mélodique ou mélodico-rythmique. Et l'ensemble de ce corpus s'intitule Radif. Et ces figures modales sont comme des pièces d'un puzzle qui permettent au chanteur et à l'instrumentiste de créer de nouvelles formes selon la qualité de son inspiration et la maîtrise qu'il a du répertoire. Shahram Nazeri rejoint dans cet espace d'improvisation cette pleine liberté pour créer la tension nécessaire à l'éclosion du sentiment. Voilà, je vous laisse écouter cette deuxième partie de concert de Shahram Nazeri, musique traditionnelle soufie d'Iran. ishano. ما غرق در نشانه روحی بی مکان سر تا قدم مکان خواهی کتاب یابی خواهی کتاب یابی یک لحظه مجویش خواهی کتاب بدانی یک لحظه مدان در نهاش جویی دوری از آشکارش چون آشکار جویی محجوبی از نهانش چون تو زره بمانی چون تو زره بمانی جانت روانه گردد جانت روانه گردد وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش از جان و از روانش از جان و از حبس کرده جان را ای حبس کرده جان را تا کی کشی انان را در تاز در جهانش اما نه در جهانش ای بد دلی کردن به نباید کردن این فرمان، نباید کردن این فرمان، نباید بد دلی کردن، نباید کردن این فرمان. سر دل عاشق، زی سر دل عاشق، غذای سر شده او را خنک این سر، خنک آن سر، خنک این سر، خنک آن سر، دارد این چنین جولان، خنک این سر، خنک آن سر، دارد این چنین جولان. خود شادان سر خود گوی باید کرد، سر خود گوی باید کرد، وانگه رفت در میدان، سر خود گوی باید کرد، وانگه رفت در میدان. چه جامم گه بگردارد، چه ساغر گه بریزد خون، چه خمرم گه به جوش آمد، چو مستم گه کند ویران، چو جامم گه بگرداند، چو ساغر گه بریزد خون، چو خمرم گه به جوش آمد، چو مستم گه کند ویران. جامم گه بگرداند، چو ساغر گه بریزد خون، چو خمرم گه به جوش آمد، چو مستم گه کند ویران. به هر روزم جنون آورد، به هر روزم جنون آورد، جنون آورد، دگر بازی برون آورد، من بازی چیونم، ز بازی ها حیران. من بازی چیونم، ز بازی ها حیران. اگر از شمس تبریزم، cours à couleur du monde sur France Musique ce soir. Sharam Nazeri en concert. Il chante la poésie soufie et à présent deux poèmes de son poète de prédilection, Rumi. خاموشان بی گناه روی بر آسمان مکن راست بگو نهان مکن راست بگو نهان مکن دوش خورده ی دل دوش خورده ی دل راست بگو نهان مکن راست بگو نهان مکن چون خاموشان بی گناه روی بر آسمان مکن راست بگو نهان مکن راست بگو نهان مکن باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن راست بگو نهان مکن راست بگو نهان مکن شراب ریختی باز بر ما گریختی دو شراب ریختی باز بر ما گریختی بار دیگر گرفتم از بار دیگر چنان مکن بار دیگر چنان مکن باز بگو نهان مکن باز بگو نهان مکن چون خاموشان بی گناه روی بر آسمان مکن باز بگو نهان مکن باز بگو خاص خورده ی خاص خورده ی نقل خلاص خورده ی خورده ی خاص خورده ی نقل خلاص خورده ی روی شراب میزند خربزه در نهان مکن راست بگو نهان مکن راست بگو نهان مکن Sharam Narzeri en concert à Paris et chante la poésie persane et notamment celle de Rumi. On peut dire qu'il a été le premier à mettre en musique et en bouche quelques-uns des 26 000 distiques du Matnavi, l'immense œuvre poétique écrite au XIIIe siècle par Rumi. On l'écoute dans ce concert donc qui célèbre Rumi et sa poésie mystique. Hey, y'all. پیدا پیدا پیدا شدم. La poésie mystique, la poésie soufie, interprétée par Shahram Nazeri à l'Espace Cardin, c'était hier au soir. Shahram Nazeri, entouré de Behrouz Tahiri, tambour, de Farid Helami, tambour et chouanguiz, Younes Paknezad, tambour et vielle kamanché, Saber Nazargahi, tar, Mohamed Jaberi, daf et Shahad Hamidi Manesh, percussion. Shahram Nazeri, très très applaudi hier soir à l'Espace Cardin et qui offrait en bis à son public standing ovation une poésie de Hafez. Thank you. Après avoir salué Hafez, poète du XIVe siècle, Shahram Nazeri offre un deuxième bis au public d'une chanson traditionnelle kurde. شیم کردم و شانم توخ به مهر تو به داسی ابروان در بی جگر کردم به قلبی جگر کردم به قلبی پس زارن پاسبانی کم زدوی خفن حسن سزارن پاسبانی کم جدوی خرمن حسنت ای جسد من گندم گونا جوی نادی به وزیری عزیزان ما رو ساگیج خوز امروان تیری به جرد ما سنا کرد ندارو میش تقسیم Ladies.